Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest wstępny kompromis Pałacu Prezydenckiego i Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ustaw reformujących sądownictwo. Projekty mogą być rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Pełnomocnik Polaków napadniętych w Rimini zadowolony po dzisiejszym wyroku. Sąd skazał szefa bandy na 16 lat więzienia. Nasi piłkarze grają dziś z Urugwajem. Za chwilę sprawdzimy, czy Adam Nawałka przygotował niespodzianki w składzie. Jest wstępne porozumienie w sprawie ustaw reformujących sądownictwo. Spotkanie ministra Pawła Muchy z Kancelarii Prezydenta i przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza z PiSu trwało 5,5 godziny. Poseł Piotrowicz powiedział, że stanowiska partii prezydenta w sprawie ustaw reformujących sądownictwo na tyle się zbliżyły, że wydaje się, iż możliwe będzie przystąpienie do prac legislacyjnych w parlamencie. Chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Stanisław Piotrowicz powiedział, że ostateczna decyzja będzie jednak należeć do PiSu i prezydenta. W szczególności stanowiska zbliżyły się co do wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa w taki sposób, aby nie ucierpiała na tym reforma, a jednocześnie spełnione były te warunki, o których wspominał pan prezydent, a więc wybór większością 3/5 głosów i możliwość wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa również przez przedstawicieli opozycji. Stanisław Piotrowicz dodał, że trudno na razie mówić o szczegółach, ale osiągnięto brzegowe porozumienie. Projekty ustaw mają trafić do prac parlamentarnych na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które ma się rozpocząć 22 listopada. Jestem zadowolony z wyroku, powiedział Maurizio Ginelli, pełnomocnik Polaków napadniętych latem w Rimini, po tym jak sąd skazał szefa bandy Kongijczyka Guerlina Butungu na 16 lat więzienia. Prokurator żądał dla napastnika 14,5 roku więzienia. Zdaniem pełnomocnika fakt, że sąd wymierzył wyższą karę, jest potwierdzeniem powagi popełnionych czynów. Butungu, imigrant z Konga, był szefem 4-osobowej bandy, która pod koniec sierpnia napadła na parę polskich turystów. Kobieta została kilkakrotnie zgwałcona i partner ciężko pobity. 20-letni Butungu był sądzony osobno jako jedyny pełnoletni członek gangu. Pozostali trzej napastnicy są nieletni. Prawdopodobnie na przełomie roku staną przed sądem dla nieletnich w Bolonii. Już za niecałe 3 kwadranse nasi piłkarze zaczną spotkanie z Urugwajem. Na Stadionie Narodowym jest Krzysztof Łoniewski. Czy już wiemy, w jakim składzie wystąpią biało-czerwoni? Tak. To, że w bramce po raz ostatni w kadrze zagra dziś Artur Boruc, wiemy od dawna. Obrona eksperymentalna. Jach, Glik i Cionek. W pomocy Rybus, Krychowiak, Góralski i Bereszyński. Na szpicy Wilczek, na lewym skrzydle Grosicki, na prawym Błaszczykowski. No i trzeba przyznać, że ten skład dość mocno różni się od znanego nam z eliminacji mundialu, ale jeżeli Adam Nawałka ma testować nowych piłkarzy przed Mistrzostwami Świata, to kiedy jak nie w takich spotkaniach. No tyle, że przeciwnik bardzo wymagający. Bez problemu wywalczył awans na mundial w eliminacjach Ameryki Południowej i dziś zagrają tak świetni piłkarze jak Edison Cavani z Paris Saint-Germain czy Diego Godin z Atletico Madryt. W ekipie Urugwaju brakuje jednak największej gwiazdy, kontuzjowanego Luisa Suareza z Barcelony. U nas oczywiście Roberta Lewandowskiego. Zapowiada się ciekawe widowisko, przebywa kibiców na trybunach. Na Narodowym będziemy mieli dziś komplet ponad 58 tysięcy kibiców. Początek meczu o 20:45. Dziękujemy za te relacje, a teraz zmieniamy temat. Już jutro w południe rozpocznie emisję Polskie Radio Chopin, nowy autorski kanał publicznego nadawcy. Będzie to nowoczesne kompendium wiedzy o życiu i twórczości patrona. Muzykolog i krytyk muzyczny Stanisław Dybowski podkreśla, że muzyka Chopina jest jedyna w swoim rodzaju i stanowi dla wielu kompozytorów punkt odniesienia. Chopin, można by powiedzieć w ten sposób, że wyznaczał azymut w ogóle kulturze muzycznej na wieki po nim. Swego czasu poznałem Witolda Lutosławskiego, przecież to genialny, wielki kompozytor. On też był pod wpływem Chopina, co mi sam powiedział, że nie może się wyzwolić pod Chopina, bo Chopin wywiera na nim tak wielkie piętno. Całodobowe Polskie Radio Chopin będzie dostępne w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Tyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. A te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagannie. Istny wzór savoiru, vivru i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią na sol śniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. Akrobaci, gwoźdź programu, hit, prawdziwy szczyt atrakcji. Show wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci. Po podłodze chodząc bez asekuracji, nie zdzierżyłem po występie akrobatów. I sąsiada zapytałem prosto z mostu: proszę pana, czy to program dla wariatów? Nie, kochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze. I nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. No właśnie, no właśnie. Mańczuk śpiewa Młynarskiego. Mam zaśpiewać coś o cyrku. Dziś nowość na 30. Dobrym obyczajem listy jest to, że podczas listy przyjeżdżają do nas goście i z tego jesteśmy zawsze bardzo zadowoleni. Mamy zwykle mało czasu, by się poznać przed spotkaniem w liście przebojów programu trzeciego. Wiem tylko tyle, że pani ma na imię Karolina, a pan ma na imię Tomasz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A nie, wiem jeszcze jedną rzecz. Przyjechaliście z Łodzi. I pan Tomasz powiedział mi przed spotkaniem z państwem tutaj na antenie, że 35 lat, tylko nie wiem, o co chodziło. 35 lat czekałem, żeby w końcu się znaleźć w studiu Trójki. No szczerze mówiąc, i listy oczywiście. Szczerze mówiąc, my też czekaliśmy na pana i na państwa i dobrze, że jesteście. Jak się jechało, bo pogoda chyba kiepska. Fatalnie. No więc właśnie. Fatalnie nie zdążyliśmy na nagranie Teatrzyku Zielone Oko. Ale za to jesteście w liście i mimo tego, że za chwilę skończymy rozmawiać, to zostańcie z nami, jeśli macie ochotę, do pierwszego miejsca, czyli do 22, jeśli możecie. Postaramy się, dziękujemy. To jeszcze powiedzcie kilka słów o sobie, czym się zajmujecie na co dzień. Może Karolina. Ja studiuję informatykę na Uniwersytecie Łódzkim, drugi rok już, a w wolnych chwilach właśnie słucham Trójki, czytam książki. Chętnie. To bardzo przyjemne życie. Proszę, pani Karolina, nie zmieniać tego życia. Proszę dobrze studiować i nasłuchiwać programu trzeciego. A pan, pani Tomku? Pani Karolina jest moją córką. Skończyła w tym roku 20 lat, a ja skończyłem 50. Jestem elektronikiem. Pracuję w firmie energetycznej. Dzieci nam rosną, nie? Dzieci rosną. Trójki.

Jak mu przerwać, skoro wieczorem tak się świetnie tego słucha? Po 16 tygodniach z 20 na 22 dwie pozycje w dół, Wait for Her, Roger Waters, i w tym zakątku listy artyści się umówili, że spadamy o dwa miejsca, bo po 12 tygodniach z 19 na 21 dwa miejsca w dół, ach, niemniej jednej, The Dumplings. Bardzo to ładnie wyśpiewane. Dziś dwa w dół po 12 tygodniach z 19 na 21. Ach, niemniej jednej, zespół The Dumplings. W tym zaułku listy artyści umówili się, że spadamy o dwa. Po 24 tygodniach dwa w dół z 18 na 20. A to pewnie Aga w Krakowie się ucieszy, bo to jest jej ulubiony... Nie, to jeszcze nie most. To droga jej ulubiona. Ta droga była daleka. Kazik i kwartet Proforma. Palce oblotła zaśpiewać chórami i jasępiną czerwoną. Ta droga była daleka. Kazik, kwartet Proforma, dwa w dół po 24 tygodniach, dziś na miejscu 20. A jeszcze nie mówiłem o bardzo ważnej sprawie, mianowicie na Stadionie Narodowym są nasi wysłannicy i wszystkiego będziemy się mogli dowiedzieć. Teraz chyba dobra wiadomość dla wszystkich tych z Państwa, którzy podobnie jak ja kibicowali zespołowi Greta Van Fleet. Highway Tune, 6 do góry na 19. Powiem szczerze, mnie to gra. 6 do góry na 19 z 25 Highway Tune i Greta Van Fleet. 12 pozycji przeskoczył Artur Rojek na 18. Idź sobie, już cię nie chcę, z wdzięczności za to, co mam. Przez święta złe dziury w drzwiach drost serca uwolnić się chciał. Gruby chłopiec widzi koniec, nocą zwykle szczypie się w twarz. Idź sobie, już cię nie chcę, nie próbuj dotykać mnie w snach. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. przejdziesz sam na drugą stronę przez tłuczone szkło. To koniec, czuję lekkość. Noc ciepłem owiewa mi twarz. Zachłannie upijam się, w pamięci niewiele już mam. To koniec, wreszcie koniec. Trost w sercu zmiażdżył co chciał. Tylko czasem w dłoniach chowam twarz. Tak właśnie mam. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę i już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Koncertowo po dwóch tygodniach 12 pozycji w górę na 18. Lekkość i Artur Rojek. Dzisiaj, jak Państwo wiedzą, na Stadionie Narodowym mecz towarzyski, ale bardzo ważny. Polska-Urugwaj. Mamy na stadionie swojego wysłannika, wspaniałego napastnika drużyny Grzmoty Myśliwiecka, Michał Gąsiorowski. Michale, widzę tylko na ekranie telewizora, że atmosfera na stadionie jest kapitalna. Pięknie, bo to fantastyczny wieczór, niby mecz tylko towarzyski, no ale jednak z Urugwajem, a zagrać z Urugwajem to jest naprawdę kapitalna sprawa. Przecież drużyna, która od początku istnienia odnosi gigantyczne sukcesy, pierwsze Mistrzostwa Świata to też wielkie sukcesy Urugwaju, a zatem zagrać naprzeciwko takich piłkarzy jak Cavani, Bentancur czy Vecino to jest naprawdę ogromne wyróżnienie. No i wiesz, Piotrek, co sobie myśli każdy chłopak, który siedzi na trybunach Stadionu Narodowego dzisiaj, żeby kiedyś wyjść na ten stadion i móc samemu zagrać tak jak my graliśmy na tym Stadionie Śląskim. Gramy dzisiaj, przypominam, bez Roberta Lewandowskiego i Łukasza Piszczka. Nie będzie łatwo. Gramy w trochę eksperymentalnym składzie z trzema obrońcami, a Urusi, groźni rywale, chociaż przegrali w ostatnich czterech spotkaniach, piątym zremisowali, więc spragnieni zwycięstwa. No i myślę, że tutaj naprawdę będą dzisiaj trudną przeprawą do pokonania. Michał, bardzo Ci dziękuję za to pierwsze spotkanie. My sobie będziemy nasłuchiwać kolejnych pozycji w liście przebojów, a my bądźmy w kontakcie, dobrze? Oczywiście. Dziękuję. Michał Gąsiorowski ze Stadionu Narodowego przed meczem Polska-Urugwaj na 17 YouTube. When you look so good, the pain in your face doesn't show. You're the best thing about me, the best thing that Po 10 tygodniach z 16 na 17 Your The Best Thing About Me to jest zespół U2. Dzisiaj naprawdę trzeba mocno wytrzeszczać oczy, żeby zauważyć te utwory, które awansują. Z 17 na 16 Strachy na lach. Nie tchórze, ja topię. Mam tego bardziej niż dość. Od tych ciągłych powtórzeń wyżerać i mózg. Wchórze, tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Nie poznaję, co się z nami stało. Co się z nami stało. Co się z nami stało. Co się z nami stało. No co, no co, no co. Zanim naplujesz, zanim naplujesz mi w twarz, lekko w sobie się skulę i powiem, że żałuję, że kiedyś cię znałem, że byłem z tobą na ty. A ty w tym okropnym mundurze, wykapane SS, tym żygam, tym żygam. Co się z nami stało? Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Ilu z nas nie poznaje? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? No co? Co się z nami stało? No co? Strachy na lachy dziś po 8 tygodniach z 17 na 16. Agnieszka jest wytrawną znawczynią piłki nożnej i powiedziała mi przed chwilą, niestety niebiescy atakują. I to jest prawda, przed chwilą była taka strasznie głupia sytuacja. Mówię głupia i mówię to z pełnym przekonaniem, bo niedawno graliśmy na Śląskim i teraz wiem, jak to jest. Taka piłka niby kopnięta od niechcenia i leciała tak minimalnie obok słupka, na szczęście poza tym słupkiem, a nie do siatki. No i tak to się na razie rozgrywa. Jeszcze z naszym wysłannikiem ze Stadionu Narodowego się oczywiście połączymy. A na razie Polsko, Krzysztof Zalewski w dół na 15. Na ulicy nie